Oneko moneko toko luka kamaninga Asusu moneko yako baby say Na pesi yoko fiose yoko mone langai Mabeli ni nasali ya nasenga pama Na pesi yomote mayoko talase pamba Mabeli ni nasali ya nasenga polimbisi Mabeli ni nasali yo nasenga pama Na pesi yo mote mayoko talase pama Mabeli ni nasali yo nasenga boni misi Na kole mayote Yeah, ya kato linga na moninga Moninga Kazali seba neko Ngana yo Yoko mobali nga ipe mobali ye Mobali yo Tomore la ninyo Moninga, tozali sebaliko Yoko mobali nga ipe mobali ye Mobali yo, tobo ela ninyo Mwano yo, ye Ya kato linga na moninga Tozali sebaliko Yoko mobali nga ipe mobali ye Mobali yo, tobo ela ninyo Gemeo Toko elani Oh, mwana yo Dolina, Mobalio, Moninga ye, no se dice van de coma, Moninga ye, Moninga ye.